miłości to w podręcznikach od Kama Sutry czy innych takich periodykach. Chcesz romantyka? Dla ciebie będę chuj wie kim. Jutro wieczorem, jeśli znów mi się nie urwie film, będę rycerzem, jeśli wcześniej się nie wkurwie i nie wyląduję gdzieś na mieście w jakimś klubie z kimś, kto również lubi pić. Wiem, ten świat jest dziwny, chwała przemija. Dziewczyny mają w dupie blizny, dlatego wciąż myślę chujem, tak każe mi mój instynkt, ale dzisiaj się ratuje mnie mój urok osobisty. Wiem, że w końcu poderwę latem dziewczynę, co lubi old school, na równi stawia lat.